No em preguntis qui sóc. Cada matí m'invento una nova disfressa. Epidermis mutant. Despulla sense ànima autèntica. Res és intrínsec a la meua existència. Tan aviat ostento versemblant escepticisme com confesso fer cega en naus comandades per nans macrocèfals. Practico l'agnosticisme estricte, però puc ser fervent seguidor d'arcàngels, possessions, aparicions marianes i exorcismes.